सीवी रमन 1888 से 1970, आज वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अंधाधुंध पूंजी निवेश और नवीनतम उपकरणों का बोलबाला है, फिर भी प्रयोगशालाओं में सबसे महंगा उपकरण आज भी मनुष्य का दिमाग है। इस बात की सच्चाई का प्रमाण हमें सर सीवी रमन के जीवन से मिलता है। वो अकेले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिन उपकरणों का उन्होंने अपने शोध में उपयोग किया उनकी कीमत मात्र 500 रुपये आकी जाती है। इस विलक्षण वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के शहर तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता भौतिकी और गणित के व्याख्याता थे। रमन को बचपन में विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने को मिली। उन्हें अपने पिता से संगीत का प्रेम भी मिला। संगीत के विषय पर बाद में रमन ने काफी बुनियादी शोध किया। रमन की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में हुई। उन दिनों आयु की पाबंदी न होने के कारण उन्होंने 11 वर्ष की कम उम्र में ही हाईस्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। 1902 में रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से 1904 में बीए पास किया। इस परीक्षा में उनका पहला नंबर आया और साथ में भौतिकी का स्वर्ण पदक भी जीता। 1907 में एमए की परीक्षा में भी वो सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किए गए। रमन का डील डोल छोटा था जिसने उनके लिए तमाम मुश्किलें खड़ी की। अक्सर उनके शिक्षक पूछते, क्या तुम सच में इस कक्षा के छात्र हो? कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के बाद रमन को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई, परंतु मद्रास में सिविल सर्जन ने जब उनकी जांच की तो उन्हें लगा कि रमन का छोटा शरीर इंग्लैंड के कड़क मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत में रहकर काम करने के लिए रमन उस डॉक्टर के लिए सारी जिंदगी ऋणी रहे। रमन ने भौतिकी में एमए करने के बाद क्या किया? उन दिनों वैज्ञानिकों के लिए बहुत कम नौकरियां थी। अन्य विकल्प खुले न होने के कारण रमन ने कलकत्ते में वित्त विभाग में शासकीय नौकरी की। रमन की शादी उनकी पूरी जिंदगी की तरह ड्रामे से भरी थी। अपने रिश्तेदारों के घर पर उनकी भेंट 13 वर्षीय लोक सुंदरी से हुई और वो तुरंत उस पर फिदा हो गए। एक क्रांतिकारी अंदाज में उन्हें खुद अपना ब्याह रचा। एक क्रांतिकारी अंदाज में उन्हें खुद अपना ब्याह रचाया। रमन की पहली भेंट के समय लोक सुंदरी एक अत्यंत उपयुक्त कर्नाटक गीत गा रही थी जिसके बोल थे, हे राम तुम्हारा साथी भला कौन है। वित्त विभाग में नौकरी करते हुए भी रमन की रुचि भौतिकी में लगातार बनी रही। उन्होंने घर में ही एक छोटी प्रयोगशाला बनाई और वही प्रयोग करते रहे। एक दिन काम से लौटते समय उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया जिस पर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस दैट इज IACS लिखा था। रमन चलती ट्रैम से कूदकर वहां पहुंचे जहां उनका स्वागत अमृतलाल सरकार ने किया। अमृतलाल संस्था के संस्थापक महेंद्रलाल के बेटे थे। 1876 में स्थापित संस्था का उद्देश्य भारतीय विज्ञान को प्रोत्साहित करना था। अब रमन शाम को अपने दफ्तर से लौटकर वहां की प्रयोगशाला में काम करने लगे। जल्द ही वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक शोध पत्र लिखने लगे जिनकी ओर विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित हुआ। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने रमन को तारकनाथ पाली चेयर स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। रमन तो फूले नहीं समाये। वित्त विभाग के बही खातों से बरी होकर अब वो अपने प्रिय विषय पर शोध करने के लिए मुक्त थे। 1921 में एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए रमन विदेश गए। उनकी समुद्री यात्रा भौतिकी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। वो समुद्र के गहरे नीले पानी को निहारते रहे। सागर का पानी नीला क्यों है? क्या पानी आसमान के प्रतिबिंब के कारण नीला दिखता है? रमन को लगा कि सागर का नीलापन पानी और सूर्य के प्रकाश के अंतर संबंध के कारण है। जब जहाज के अन्य मुसाफिर ताश और बिंगो के खेल में मस्त थे तब रमन वहां एक स्पेक्ट्रोमीटर के प्रयोगों में मगन थे। बाद में उन्होंने अलग अलग माध्यमों से प्रकाश के विखराव यानी प्रकीर्ण पर एक वैज्ञानिक शोध पत्र लिखा। भारत लौटने के बाद रमन ने इस विषय पर गंभीरता से शोध शुरू किया। उन्होंने प्रकाश की किरणों को भिन्न भिन्न तरलों से गुजारा और उनके प्रभाव का अध्ययन किया। 1928 में उन्होंने स्थापित किया कि जब एक रंग का प्रकाश किसी तरल से गुजरता है तो प्रकाश के कण और तरल के परमाणु एक दूसरे के साथ टकराते हैं और प्रकाश को बिखराते हैं। तब बाहर निकलने वाली प्रकाश किरण का रंग आने वाली किरण से भिन्न होता है। आने वाली किरण की अपेक्षा बाहर निकलने वाली किरण ऊंचे और नीचे स्तर की ऊर्जा की ओर शिफ्ट होती है। यही वो सुप्रसिद्ध रमन प्रभाव है जिसके कारण रमन को बाद में नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज से विश्व स्तर पर वैज्ञानिक शोध में तेजी आई। उनके शोध से अलग अलग वस्तुओं के ढांचों के अध्ययन में बहुत मदद मिली। इस बुनियादी शोध के बाद रमन पर सम्मानों की बौछार लग गई। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रमन इफेक्ट की खोज की जानकारी रॉयल सोसाइटी को दी जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रमन को नाइटहुड के सम्मान से नवाजा। 10 दिसंबर 1930 को उन्हें दुनिया के सर्वोच्च नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन विज्ञान के लिए नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियन और अश्वेत व्यक्ति थे। उनसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था। रमन के भांजे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को लगभग 50 वर्ष बाद 1983 में नोबल पुरस्कार मिला। सदियों तक विदेशी ताकतों द्वारा शासन किए जाने के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय गौरव से भारतीय वैज्ञानिकों का आत्मसम्मान बुलंद हुआ। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसने सारा शोध भारत में ही रहकर किया हो के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलना सच में बहुत गर्व की बात है। जुलाई 1933 में रमन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निदेशक नियुक्त हुए। रमन ने अगले 15 वर्ष इस संस्था में गुजारे और इस दौरान उन्होंने वहां एक विश्व स्तरीय फिजिक्स विभाग का विभाग स्थापित किया। उन्होंने यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग और प्रेरणा दी। उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन और अपने प्रिय विषय प्रकाश एवं पदार्थ के बीच अंतर संबंधों पर काम शुरू किया। रमन की विज्ञान के प्रचार प्रसार में गहरी रुचि थी। वो एक ओजस्वी वक्ता थे और वे विज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों पर अनेकों भाषण देते थे। विज्ञान एक रोचक विषय होने के साथ साथ सामाजिक प्रगति में भी उसका एक अहम रोल था। अपने भाषणों में वे गूढ़ विषयों को सरल और अत्यंत रोचक बनाते थे। अपने लोकप्रिय भाषणों के शो में वे दर्शकों को दंग कर देते थे। अपने लेक्चर में वो अक्सर कोई ठोस वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखाते थे। उनका लेक्चर आसमान नीला क्यों है आज भी लोकप्रिय विज्ञान प्रसार की अनूठी मिसाल है। इसमें फार्मूलों और उबाऊ तथ्यों का उपयोग न कर विज्ञान को प्रश्नों की एक श्रृंखला जैसे समझाया गया है और तार्किक तरीके से प्रकृति के नियमों को उजागर किया गया है। वो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इंसा के संस्थापक थे। रमन ने वाद्य यंत्रों के विज्ञान पर भी काम किया। धनुष डोर से बजने वाले वाद्य यंत्रों के कंपन और उनकी भौतिकी पर उन्होंने प्रकाश डाला। तबले और मृदंगम से किस प्रकार संगीतमय ध्वनि निकलती है उन्होंने इस पर भी शोध किया। 1943 में उन्होंने एक कंपनी शुरू की, ट्रेवनकोर केमिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 1948 में सेवानिवृत्त होने से पहले रमन ने बैंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इस संस्था की विशेषता यह थी कि उसकी स्थापना के लिए सारी पूंजी निजी दाताओं से आई। उन्होंने 1970 तक अपना वैज्ञानिक शोध कार्य जारी रखा। हमेशा की तरह उन्होंने 2 अक्टूबर 1970 को रमन इंस्टीट्यूट में महात्मा गांधी स्मृति व्याख्यान दिया। उसके बाद वो तुरंत बीमार पड़ गए और 21 नवंबर को उनका देहांत हो गया।